crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 26 dzień września, na zegarach godzinę 8, a serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Fala powodziowa przechodzi przez Słubice. Służby monitorują sytuację. Będzie prawdopodobnie 10-krotnie mniej zalanych mieszkań niż w 97 roku, stwierdził w Sejmie Donald Tusk. W tym serwisie zajrzymy też do Gdyni. Trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Fala powodziowa przechodzi przez województwo lubuskie na Odrze w Słubicach. Kulminacja wezbrania wody w rzece rozpoczęła się późnym wieczorem. Sytuacja jest pod kontrolą służb. Nie doszło do żadnych poważnych wydarzeń w związku z powodzią. Czoło fali dotarło już do województwa zachodniopomorskiego. IMGW poinformował, że obecnie stan alarmowy notowany jest na 19 stacjach hydrologicznych, a stan ostrzegawczy na 13. Od 10 dni woda otacza domy kilku rodzin w Stróży w gminie Mietków na Dolnym Śląsku. Strumień rzeki Strzegomki podczas powodzi zmienił bieg i płynie ulicami wsi. Do otoczonej przez wodę rodziny Łukasików dotarł specjalny wysłannik Polskiego Radia, Mariusz Pieśniewski. Nie mogę nawet wyjechać. Jak pan tutaj? Samochodem pan jechał? Nie. Od drugiej strony. Tam, o. Tędy? Tam wzdłuż torów, a dalej już w Gumiakach, bo tu utony. No. No to tędy można jechać, widzisz, nawet nie wiedziałem. No ale tu widzę, że ta struga cały czas normalnie, no strumień tak, widać płynie. Dzisiaj to jest dużo lepiej, zeszła woda trochę, bo wczoraj nie szło po tych kamieniach butami. My żyjemy jak na barce, tak? Grzyb rośnie, bo stoi tak długo w tej wodzie domu i o, widzi pan. Regipsy, panele już pozrywałam, regipsy kuzi i zobacz pan, jak grzyb idzie. No. Tragedia i tak w całym domu. I po prostu człowiek jest załamany i tyle, no. Na pomoc powodzianom i odbudowę zalanych miejsc premier obiecał 23 miliardy złotych. Wczoraj Donald Tusk i jego ministrowie tłumaczyli się z działań rządu podjętych w związku z powodzią. Padła też zapowiedź stworzenia dokładnego kalendarium wszystkich decyzji służb i instytucji podjętych w walce z żywiołem. Debata na temat powodzi trwała kilka godzin. Podziękowania dla służb, apel o solidarność i zapewnienia o dalszym wsparciu to główne punkty wystąpienia Donalda Tuska. Premier przekonywał też, że zagrożenia nie dało się uniknąć. Dlaczego nikt nie zapobiegł powodzi? Powodzi nie można zapobiec, bo ona się zdarza z przyczyn obiektywnych. Można organizować gorzej lub lepiej pomoc. Działania rządu były spóźnione i niewystarczające, twierdzi opozycja. Z mównicy sejmowej przekonywał o tym były premier Mateusz Morawiecki. Rządzący oblali ten egzamin i to w całej rozciągłości, ponieważ nie potrafili stanąć na wysokości zadania i zrobić wszystko, żeby ochronić ludzkie życie, ludzkie zdrowie. Posiedzenie Sejmu potrwa do wtorku, a posłowie będą pracować między innymi nad tak zwaną specustawą powodziową. Bartosz Bielecki, Trójka. Premier mówił, że według badaczy jeszcze nigdy w dziejach nad tą częścią Europy nie spadło tak wiele deszczu w tak krótkim czasie. Tak wynika z opublikowanego wczoraj raportu naukowców z Czech, Polski, Austrii, Holandii, Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii. Ich zdaniem niż Borys wywołał w Europie Środkowej zdecydowanie największe opady, jakie udało się odnotować w historii regionu. A powodem są zmiany klimatu. Jeśli zgodnie z analizowanym scenariuszem nastąpi dalsze ocieplanie klimatu o 2 stopnie Celsjusza, to 4-dniowe ulewy o wyjątkowej intensywności staną się o 50% bardziej prawdopodobne niż obecnie. Stany Zjednoczone zatwierdziły kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 375 milionów dolarów. Pomoc obejmuje broń powietrze-ziemia, amunicję do systemów rakietowych, pojazdy opancerzone i broń przeciwpancerną. Według Pentagonu najnowszy pakiet obejmuje amunicję do systemów rakietowych HIMARS, amunicję artyleryjską 155 i 105 mm, pociski rakietowe TOW, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4, a także pojazdy opancerzone, broń strzelecką, łodzie patrolowe i inny sprzęt. Ukraina po raz pierwszy otrzyma pociski średniego zasięgu, które można wystrzeliwać z myśliwców F-16. To 66. pakiet amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Według amerykańskich mediów Biały Dom ogłosi dziś także dodatkową pomoc wojskową dla Ukrainy, wartą nawet 8 miliardów dolarów. O przyznaniu tych środków prezydent Joe Biden ma poinformować przy okazji dzisiejszego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec przenosimy się do Gdyni, gdzie właśnie rozpoczął się czwarty dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Na miejscu jest nasz reporter Józef Niewiarowski. Dziś w Gdyni festiwalowicze będą mogli zobaczyć filmy takie jak Lany Poniedziałek, Pod Szarym Niebem, Wróbel oraz Simona Kossak. Odtwórczyni tytułowej postaci Sandra Drzymalska zagrała również w Białej Odwadze, kolejnym filmie walczącym w tym roku o gdyńskie Złote Lwy. Ale dziś nie tylko filmowo, Katarzyna Borowiecka poprowadzi m.in. debatę na temat mediów publicznych. Redakcja Kultury Telewizji Polskiej i reprezentacja radiowej Trójki w ramach programu Gdynia Industry będą z filmowcami, z przedstawicielami środowiska filmowego rozmawiać o tym, jak media publiczne mogą wspierać polskich filmowców. Mam nadzieję, że sporo się dowiemy. Bardzo bym chciała, żebyśmy razem z Agnieszką Szydłowską z wieloma notatkami z tego spotkania przyjechały. Część wydarzeń można oglądać na żywo, m.in. na kanale YouTube Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mówił Józef Niewiarowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ostatnie, to powiedział Romuald Wójcik akurat. A teraz będzie Dariusz Urbanowicz, który dzisiaj wchodzi, wychodzi i znowu wrócił do studia, bo znów o sporcie. I cały czas głoszę to, co teraz najmodniejsze. Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Prawdopodobnie wciąż. Ledwo zawiesił karierę bramkarską, pożegnał się z Juventusem, ogłosił emeryturę sportową, również w kontekście reprezentacji Polski. A tu proszę. Z moich odczuć i informacji wynika, że Wojciech Szczęsny będzie zawodnikiem Barcelony. Informował wczoraj José Álvarez w hiszpańskim programie Chiringuito. Dziś informacje potwierdzają także inne media, a od transferowego eksperta, czyli Fabrizio Romano, padło słynne Here we go. Barcelonie się nie odmawia. I mimo tego, że Wojtek zakończył swoją karierę już miesiąc temu, w najbliższych dniach ma przejść testy medyczne i wrócić do treningów. Barcelona oferuje Szczęsnemu roczny kontrakt i jeśli Wojtek pokaże swoją najlepszą formę, może być to naprawdę piękny last dance. Z Barcelony Dariusz Goemi. Podobno podpis pod kontraktem w poniedziałek. Czekamy, trzymamy kciuki, tym bardziej, że Robert Lewandowski w formie. Wczoraj zdobył 7. bramkę w sezonie, a Barsa wygrała z Getafe 1-0. Michał Winiarski znów zwycięski w katowickim Spodku. 10 lat temu jako kapitan reprezentacji Polski w siatkówce cieszył się z Mistrzostwa Świata, a wczoraj jako trener warty zawiercie wygrał Superpuchar. Jego podopieczni po zaciętym boju pokonali Jastrzębski Węgiel 3-2. Spotkałem się już ze stwierdzeniem, że Superpuchar nie jest ważnym trofeum. Sam w roli asystenta też zdobyłem z Bełchatowem ten puchar i wtedy padło fajne stwierdzenie, że tylko ten, kto nie gra w Superpucharze i tylko ten, kto go nie wygra, mówi, że to jest nieważne trofeum. Dzisiaj bardzo się cieszę, że stworzyliśmy razem z Jastrzębskim Węglem kapitalne widowisko. Gratulacje dla nich. Mecz mógł się potoczyć w każdą stronę. Industria Kielce przegrała drugi mecz z rzędu w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Tym razem z Barceloną 28-32. Skrzydłowy Barcelony, były zawodnik Vive Kielce, Słoweniec Blaž Janc. Kielce ma duże problemy z kontuzjami, a ja myślę, że nasza drużyna i także bramkarz, naprawdę mieliśmy więcej obron, z tego mogliśmy pobiegać w kontrę, zrobić jakie łatwe bramkę i pokazaliśmy też, że mamy duże ławko, zrobiliśmy zmianę i Kielce myślę, że na końcu nie wtrzymała wysokiego rytmu, ale tak jak powiedziałem, życzę wszystko najlepszego i mam nadzieję, że widzimy się w Kolonie. Industria dopiero piąta w tabeli po trzech kolejkach. FC Barcelona handball liderem. W europejskich pucharach grają również koszykarze. W Pucharze Europy Trefl Sopot po dogrywce przegrał z niemieckim Radiofarmem Ulm 93-96. Z kolei od wygranej przygodę z Ligą Północnoeuropejską zaczęły Dziki Warszawa. Fenomen polskiej koszykówki pokonał holenderski Donar Groningen 95-79. Pogoda dziś będzie jesienno-letnia. Jesienna u góry, to znaczy na niebie, bo w większości kraju będzie zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami i będą przelotne opady deszczu. Natomiast letnio jeszcze na termometrach, bo dziś na ogół od 17 do 22 stopni Celsjusza. Proszę uważać na silne porywy wiatru, szczególnie na południu kraju, szczególnie wysoko w górach, bo tam nawet te porywy będą osiągać do 120 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Dziś w składzie Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. I będziemy z Państwem do 9:00 już za chwilę. Rozmowa polityczna bez uników. Gościnią Renaty Grochal, Magdalena Sroka, przewodnicząca Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa, tak zwanej Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa, bo pełna nazwa jest o wiele dłuższa. Reprezentantka PSL-u Trzeciej Drogi. A Państwo komentują powrót Wojciecha Szczęsnego. Tuż nas za 3 miliony euro rocznie nie wróciłby z emerytury do pracy. No właśnie, kto by nie wrócił? Formacja Phoenix w Trójce, a na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Magdalena Sroka, przewodnicząca Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa, PSL Trzecia Droga. Witam panią. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Dlaczego pani chce dręczyć ciężko chorego człowieka? To nie jest kwestia dręczenia, tylko wykonywania swoich obowiązków. Jak to nie? Jarosław Kaczyński mówi. Wezwanie dzisiaj Zbigniewa Ziobry, ciężko chorego człowieka, przed komisją śledczą, to barbarzyński akt. Pani redaktor, proszę wybaczyć, ale ja nie będę odnosiła się do słów wypowiadanych w emocjach przez różnych polityków. Jako przewodnicząca Komisji Śledczej mam obowiązek wezwać Zbigniewa Ziobrę. Jest on kluczowym świadkiem. Nie ma przebacz. Świadkiem, proszę się odnieść. Który to jest barbarzyński akt. Który musi odpowiedzieć na pytania, które chcemy jemu zadać. Nie, akt barbarzyństwa na pewno nie. Swoją decyzję podejmuje na podstawie opinii biegłych, która wpłynęła do komisji w poniedziałek w tym tygodniu. Czy z tej komisji, z tej opinii wprost wynika, że Zbigniew Ziobro może stanąć przed komisją? W momencie, kiedy pierwszy raz wzywaliśmy Zbigniewa Ziobro, wtedy przedstawił stosowne zaświadczenia lekarskie, świadczące o tym, że jest w trakcie leczenia i nie może stawić się przed komisją. Uznaliśmy te zaświadczenia, natomiast no, trzeba było wystąpić o opinię biegłych, ponieważ proces leczenia zawsze w którymś momencie się kończy. My prowadzimy postępowanie. Każdy przysłowiowy Kowalski, kiedy miałby być w postępowaniu przygotowawczym, na przykład świadkiem, to na pewno prędzej czy później zostałby przesłuchany przez organa. Nie może być tak, że ktoś jest równy albo równiejszy wobec prawa. Jeżeli mamy konkretnie wyznaczony harmonogram, jeżeli dzisiaj otrzymujemy opinie biegłych sądowych o tym, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobro pozwala na to, żeby go wezwać przed komisję, to nie jest akt barbarzyństwa, tylko po prostu wypełnianie obowiązków, na które zostały na komisję nałożone uchwałą Sejmu. Radio biegły lekarz medycyny stwierdził według Onetu, który ujawnił opinię, świadek w tej chwili jest onkologicznie zdrowy. Potwierdziło to ostatnie badanie. Nie mieliśmy po zakończeniu leczenia do czynienia z niesprawnym, wycieńczonym człowiekiem. Biegły podkreśla, to już nie cytat, że nie bagatelizuje skutków ubocznych leczenia, ale przypomina, że Zbigniew Ziobro jest stosunkowo młody, ogólnie zdrowy, bez wielochorobowości i chorób współistniejących. Biegły też dodaje, że Ziobro jest nawet zdolny do lekkiej pracy. Czy to, co ujawnił Onet, to jest prawdziwa treść tej opinii? Ja nie będę odnosiła się do tego, ponieważ ja postępuję i zawsze postępowałam w sposób profesjonalny. To jest informacja medyczna, dlatego też w momencie, kiedy przekazałam Państwu informację o tym, że wpłynęła do komisji opinia, powiedziałam jedynie, że stwierdza ona w swoich wnioskach, że Zbigniew Ziobro jest zdolny do tego, żeby stanąć przed komisją. Są oczywiście przedstawione również w tej opinii szczegóły tego, w jaki sposób powinno wyglądać przesłuchanie i zastosujemy się do tych wniosków, które widnieją w opinii. Pani się nie chce do tego odnosić, ale odniósł się do tego Zbigniew Ziobro, który wczoraj w telewizji Republika powiedział: Polską rządzi kryminalna szajka przestępcza, dlatego mam mocną motywację, żeby szybko wrócić do zdrowia i walczyć o wolną Polskę. O tym, że rządzi szajka Polską, ma świadczyć według Ziobry fakt, że wydano opinię bez badania go, a także, że czyta w Onecie informacje o najintymniejszych szczegółach jego zdrowia, objęte tajemnicą, i Ziobro mówi, że to jest czysty kryminał, za to się idzie siedzieć. Boi się pani, że pójdzie pani siedzieć? Ja myślę, że ta debata publiczna, która rozpoczęła się wokół stanu zdrowia Zbigniewa Ziobro, jest podyktowana tym, że on sam opowiedział o tym, co go spotkało. Politycy suwerennej Polski przez ostatnie miesiące tworzyli obraz ciężko chorej osoby. I dzisiaj, jak słyszę, że ktoś mówi o tym, że to jest kryminał, no to, szanowni państwo, ja, tak jak powiedziałam, nie będę ulegała jakimkolwiek wpływom, jakimkolwiek naciskom. Jest do wykonania praca, która zostanie wykonana. Zbigniew Ziobro otrzyma wezwanie przed komisję. Termin jest wyznaczony na 14 października. Mam nadzieję, że stawi się i odpowie. Tutaj trzeba odwagi. Wszystkie warunki, które są określone w opinii, zostaną dotrzymane. Komfort przesłuchania również zostanie zapewniony. Jakby myślę, że wyglądało? Są tam wskazania odnośnie czasu, jak długo Zbigniew Ziobro może wypowiadać się. 2 godziny. Ta wypowiedź nie może być dłuższa niż 2 godziny, później kilkudniowe przerwy, jeżeli nie zdążymy przesłuchać Zbigniewa Ziobro w tym określonym czasie. Jest tam kwestia pozycji, kwestia zapewnienia wody. No, to są warunki, które zostaną wypełnione i mam nadzieję, że Zbigniew Ziobro stanie przed komisją i będzie odpowiadał na pytania, bo pamiętajmy o tym, że tak naprawdę pracujemy my jako członkowie komisji na materiałach delikatnych, wrażliwych i mamy do ustalenia, kwestie dotyczące systemu, który został zakupiony przez poprzednią władzę, który został dopuszczony do użytkowania bez odpowiednich sprawdzeń, a wszystko to, co było zbierane przy pomocy tego narzędzia, lądowało poza granicami naszego państwa, czyli materiały o najwyższej kategorii tajności lądowały na serwerach w Izraelu. Ktoś podjął decyzję o zakupie tego systemu. Mało tego, ktoś wprowadził w błąd komisję sejmową w momencie, kiedy przesuwano te środki, żeby mogły trafić do CBA. Zbigniew Ziobro uczestniczył w tych ustaleniach jeszcze w momencie, kiedy ten system nie znajdował się w Polsce, a wybierano, jaki system ma zostać zakupiony. Także Zbigniew Ziobro w tym wszystkim uczestniczył i mamy na to dokumenty. Tak? Są potwierdzone w dokumentach informacje, że Zbigniew Ziobro miał tą wiedzę. Dlatego powinien się nią podzielić z komisją, która została powołana uchwałą Sejmu. A nie jest tak, że Zbigniew Ziobro nie tylko miał wiedzę, ale on stał na czele tej całej operacji? Kolejną kwestią jest kwestia wykorzystywania tego systemu. Zarówno przez służby, ale także przez prokuraturę. Rola prokuratury również w całym tym procesie jest. Jaka? To Zbigniew Ziobro był prokuratorem generalnym. To Zbigniew Ziobro razem z prokuratorem krajowym usprawiedliwili chyba, wydając konkretną opinię, że ten system może być używany. W mojej ocenie nie mógł być używany, bo wykraczał poza normy prawne. Przepisy, które próbowano zmienić, nie pozwalały mimo wszystko na to, żeby stosować tak szeroki system. Poza tymi wszystkimi innymi wadami, o których wspomniałam, czyli błędnym, niezgodnym z prawem zakupem, dopuszczeniem bez akredytacji, to również potem wykorzystywanie tego systemu z tak szerokim wachlarzem możliwości było niezgodne z normami prawa. Ale pani powiedziała o opinii. Kto się podpisał pod tą opinią? Zbigniew Ziobro czy Dariusz Barski? Nie. Wtedy taka opinia została wydana przez Bogdana Święczkowskiego. To, co pani mówi, to jest materiał dla prokuratury? Cała praca komisji będzie podlegała ocenie po to, żeby stworzyć na końcu raport, ale również, jeżeli będą przypadki, w których stwierdzimy, że mogło dojść do złamania prawa, będziemy składać konkretne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i wskazywać te obszary, w których doszło do złamania prawa. Ale kwestia tej opinii, czyli kwestia tego zaangażowania prokuratury, czyli tych trzech osób, dwóch podwładnych, bardzo bliskich współpracowników Zbigniewa Ziobry, czyli pana Święczkowskiego i pana Barskiego, który zresztą był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry, jest jego przyjacielem, to jest kwestia dla prokuratury? Tutaj doszło do jakiegoś przekroczenia uprawnień? Ja dzisiaj chciałabym mówić o konkretach, a jeżeli będę miała konkrety i konkretne zarzuty, to na pewno państwa o tym poinformuję. Pamiętajmy o tym, że... A to jest program bez uników. System... Pani jest byłą policjantką. Pamiętajmy o tym, że system... I z tego, co pani powiedziała, właściwie wynika, że artykuł 231 został wyczerpany tutaj. Przypomnijmy sobie, jak sędziowie w Polsce, którzy wypowiadali się również publicznie, mówili o tym, że zgody na wykonanie kontroli operacyjnej były wyłudzane, że te podpisy czasem, które znajdowały się pod wnioskami kontroli operacyjnej, były oparte na materiałach, które, jak się okazało, nie były materiałami opartymi na prawdzie. To znaczy... Służby przygotowywały jakiś materiał, potem trafiał on do prokuratury. Prokuratura mówiła tak, trzeba zastosować kontrolę operacyjną. Później trafiał wniosek do sądu. Jak ten materiał wyglądał? Jak było prowadzone całe postępowanie? No to również jest odpowiedzialność na etapie postępowania przygotowawczego, które było prowadzone ministra sprawiedliwości, ówczesnego ministra sprawiedliwości. Także tych pytań na pewno będzie. Ja mam nadzieję, że odwagi starczy panu ministrowi i stawi się przed komisją. Czy komisja dostała już materiały z prokuratury, z CBA o wszystkich osobach, które były podsłuchiwane Pegasusem? Dostaliśmy bardzo dużo materiałów. Ale czy macie listę tych analiza osób? Wszyscy pytają o listę osób. Ja... Chciałabym, żebyśmy mówili również i o skali stosowania tego systemu, ale także o tym, w jaki sposób instytucje, bo komisja ma zbadać prawidłowości czy nieprawidłowości w działaniach instytucji. Czyli nie macie tej listy. I w związku z tym, czy nie jesteście bezzębną komisją? Nie, nie jesteśmy bezzębną komisją. Mamy potężny materiał, który znajduje się w Kancelarii Tajnej Sejmu. To są materiały niejawne. Mamy materiał, który trafia do nas z prokuratury, dotyczący konkretnych spraw. Także spokojnie. Dlaczego nie macie tej listy? Ja słuchałam wypowiedzi i rozmawiałam z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, który podnosi kwestię wtórnej wiktymizacji ofiar, czyli osób, wobec których stosowany był ten system. Najpierw musi być przeanalizowany ten cały materiał na poziomie prokuratury, w której dzisiaj został powołany zespół śledczy, który bada kwestię właśnie wykorzystywania systemu Pegasus. W momencie, kiedy te analizy się zakończą, my również będziemy mogli przedstawić Państwu na pewno sporą część tego, co będzie przedmiotem postępowania, na tyle, żeby postępowanie, które się toczy w prokuraturze, czyli postępowanie przygotowawcze, nie było narażone na to, że nie będzie mogło być przeprowadzone sprawnie w ten sposób. Czy politycy PiS-u wezmą udział w przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry, bo oni podważają legalność waszej komisji? No to jest właśnie też pytanie, które dużo osób sobie zadaje. Pamiętajmy o tym, jak była powoływana komisja, to wtedy jednogłośnie Sejm przyjął tą uchwałę, również głosami polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński stawił się przed komisją. Potem hucznie politycy Prawa i Sprawiedliwości opowiadali, jakoby zmiażdżył komisję i wygrał to starcie. Co się w takim razie stało, że sięgnięto po upolityczniony Trybunał Julii Przyłębskiej, żeby wydać najpierw orzeczenie zabezpieczające, a później wyrok, czyli orzeczenie, które stwierdza, że komisja jest nielegalna. Co się stało? Dlaczego? To ja panią pytam, dlaczego? Co się stało? Tak się wydarzyło. Boją się komisji? Myślę, że politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy byli skierowani do komisji przez PiS, mieli również możliwość zapoznać się z tymi materiałami, które trafiają do nas, a są materiałami niejawnymi. I wiedzą o tym, że to nie jest do obrony. To nie jest do obrony. I dzisiaj próbują taką narrację przyjmować, że służyło to do ścigania przestępców, terrorystów. Otóż nie. Głównie ten system służył do walki politycznej. Przypomnijmy sprawę Krzysztofa Brejzy, gdzie w stosunku do niego wykorzystywany system w momencie, kiedy prowadzona była kampania wyborcza. Materiały, które lądowały w telewizji publicznej, a później przez tygodnie trwająca nagonka na niego i jego rodzinę. To nie była telewizja publiczna, tylko telewizja rządowa, propagandowa telewizja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była Magdalena Sroka, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i w dogrywce będziemy rozmawiać o burzliwej debacie dotyczącej powodzi. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 30 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 13. Pamięć 128 giga za 2499 zł. A w 30 ratach tylko 84 zł miesięcznie. Niska rata, łatwa spłata. To się opłaca. Promocja ratalna do 9 października. Nie dotyczy przedsprzedaży oraz wybranych premier. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Nie marnuj żywności, zawsze planuj, co kupujesz. Wtedy lodówkę mądrze zapakujesz. Nie przesadzaj z produktami, nie przeceniaj swej chłodziarki. Gdy jesteś w sklepie z koszykiem, nie tocz walki. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Graj w zakłady specjalne Lotto i wesprzyj Powodzian. Możesz pomóc tym, którzy stracili tak wiele. Cały przychód z gry zostanie przekazany na pomoc potrzebującym. Losowanie już 5 października. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marię, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Sponsorem audycji jest Orlen. O sytuacji na drogach związanej z korkami Anna Hardej. Zaczynamy od korków w Warszawie na trasie S8. W stronę Białegostoku postoimy od Lasku na Kole do mostu Grota Roweckiego. W kierunku Wrocławia od węzła Łabiszyńska do Marymontu. Cały czas utrudnienia są też na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Chojnów i Lubiatów. W okolicach 74 kilometra zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Spore utrudnienia po zderzeniu dwóch busów na trasie S6 to pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Lotnisko. Przy Matarni mamy zwężoną jezdnię w kierunku Gdyni. Trasa S6 jest też zakorkowana. Między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Południe w stronę Łodzi stoją kierowcy, a w kierunku Gdyni od Rotmanki do węzła Gdańsk-Południe. W okolicach Bielska-Białej mamy korek na trasie S1. To między węzłami Bielsko-Biała-Lipnik i Rosta stoją kierowcy w kierunku Czechowic-Dziedzic. No i jeszcze w stronę Bielska mamy spowolnienie na drodze krajowej 52 w miejscowości Kozy. Sponsorem audycji był Orlen. Najważniejsze wieści w skrócie i Romuald Wójcik. Nie dręczę Zbigniewa Ziobry, ale wykonuje swoje obowiązki. Tak w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce przemówiła przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Magdalena Sroka odniosła się do zarzutów szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jako przewodnicząca Komisji Śledczej mam obowiązek wezwać Zbigniewa Ziobrę. Jest on kluczowym świadkiem, który musi odpowiedzieć na pytania, które chcemy jemu zadać. Były szef resortu sprawiedliwości ma stanąć przed komisją 14 października. Do 5000 zł od hektara wyniesie pomoc dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w powodzi. Konkretne kwoty będą zależały od rodzaju upraw, powiedział wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Pieniądze mają trafić do poszkodowanych do 15 października. Też chcemy rozpocząć w możliwie najszybszym terminie wypłatę dopłat bezpośrednich za 2024 rok. Już od 16 października można dokonywać wypłat. Urzędnicy, pracownicy agencji zostali postawieni w stan gotowości, żeby jak najszybciej te dopłaty wypłacać. Według wstępnych szacunków w powodzi poszkodowanych zostało ponad 4000 gospodarstw rolnych. Odłamki rosyjskich dronów spowodowały pożar budynku mieszkalnego w Kijowie. Mer stolicy Witalij Kliczko poinformował, że trwa akcja gaśnicza. Odłamki bez załogowców spadły też na teren przedszkola, zniszczyły wiele samochodów i uszkodziły rurociąg gazowy. Prezydent Ukrainy ma się dziś spotkać w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem i wiceprezydentką Kamalą Harris. Wołodymyr Zełenski ma w Białym Domu przedstawić swój plan zakończenia wojny z Rosją. Kolejny serwis Trójce o 9:00. Pochmurny i deszczowy czwartek będzie zwiastował nadejście jesieni i ta pogoda będzie w kolejnych dniach w coraz bardziej jesienną się zmieniać. Dziś przelotne opady, dziś na północy kraju możliwe burze, w końcu dziś silny wiatr w górach, nawet do 120 km na godzinę, a na termometrach po południu od 17 do 22 stopni. O pracy streetworkerów, bo streetworker pojawił się oficjalnie na liście zawodów. Powiemy w Trójce jeszcze przed dziewiątą. Wcześniej Państwa komentarze w sprawie ochrony danych osobowych i ciekawe wątki. A teraz grupa Queen i jedna z najsłynniejszych linii basowych. To nagranie zawsze oznacza w moim przypadku ruch ręki w stronę pulpitu w samochodzie, ustawienia, dźwięk, bas i maksimum. Aż się szyby trzęsą. Klasyk. A Państwo dziś komentują kwestie ochrony danych osobowych. Dwie dwójki i siedem trójek. Może nie każdy wie, ale wysyłając pocztą, listem poleconym dokumenty, które mogą zawierać dane osobowe, to do momentu odbioru to za zawartość przesyłki, to czyli to, co jest w środku, jesteśmy my odpowiedzialni jako nadawcy. To według mnie jest bardzo dziwne, bo nie mamy przecież na to wpływu, co się dzieje. Także sam akurat przerabiam w tej chwili, zaginał list polecony zawierający bardzo poważne dane osobowe i poczta prawdopodobnie nawet bardzo nie będzie odpowiadać. Ja bardzo często dostaję w ostatnim czasie z kolei maile z pliku tak zwanego, że ktoś chce wykonać jakąś operację na moich danych osobowych i żeby się dowiedzieć, albo że właśnie próbuję wziąć kredyt, albo jakieś inne informacje i żeby się dowiedzieć, mam zapłacić 60 zł. I zawsze mam dylemat, czy w sytuacji, kiedy ta informacja pojawia się łącznie z tym, że mam komuś coś zapłacić, czy to rzeczywiście jest zagrożenie i kiedy zapłacę się dowiem, czy to jednak jest po prostu instytucja komercyjna próbująca wyrobić w tym przypadku. Jeśli chodzi o te maile, to wszelkie podejrzane wiadomości właśnie mailowe można zgłaszać do odpowiednich służb. Szczegóły, takie nawet powiedziałbym poradniki, jak to zrobić krok po kroku, można znaleźć na stronie cert.pl. Państwo poruszacie temat udostępniania PESEL-i w aptekach, tego, że mamy być bardzo ostrożni, chronić je. Natomiast od dłuższego czasu, już od paru lat, nic się nie dzieje w sprawie ksiąg wieczystych. Drodzy Państwo, w tej chwili to jest naprawdę, no każdy, kto przegląda księgi wieczyste, niby po numerze ma dostęp do naszych PESEL-i. Są nielegalne wyszukiwarki, gdzie za kilka złotych można sobie przeglądać te księgi wieczyste, ściągać informacje pełne tak naprawdę o właścicielu, łącznie z numerem PESEL-u. No ciekawy to jest wątek i ważny. Panie Michale, pan zanotuje? Zanotowuje właśnie Michał Kowarski ten temat. Przyjrzymy się sprawie w trójce. Dziękujemy za sygnał. I słuchamy Ezra Collective, God Gave Me Feet for Dancing. W trójce teraz mamy 21 minut do 9. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. głupia, diabliwie od niej głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku wstał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała, warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. W muzyczną podróż na Dziki Zachód zabrał nas organek. Mamy 14 minut do 9 i zabierzemy Państwa teraz no na zachód od Myśliwieckiej, bo do Łodzi, a to w sprawie streetworkerów. Zawód pracownik do spraw streetworkingu, czyli właśnie streetworker, zyskuje oficjalny status w klasyfikacji zawodów i specjalności. Ogłosiła to niespełna tydzień temu Ogólnopolska Federacja na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności. A co to oznacza w praktyce ten ruch, to sprawdziła Joanna Karp, ale zanim przejdziemy do zmian, poznajmy może pracę w tym zawodzie. Asia zapewnia, że lepszej przewodniczki niż Natalia Dziąg z Łódzkiego Stowarzyszenia Szczypta Dobra po prostu nie ma. Jest 9, jesteśmy pod Urzędem Pracy. Czekamy na pana, który właśnie 10 minut ma obsuwy. Wczoraj potwierdzał i deklarował, że będzie tutaj na 9. No i dzwonię do jego przyjaciela, z którym razem mieszkałem w pustostanie, żeby spróbować sprawdzić, czy może tam się zawieruszył i może panowie mieli jakąś dłuższą imprezę, że tak powiem. No ale czekamy jeszcze chwilę, jest szansa, bo sygnał jest. Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Streetworking jest ważnym elementem. On daje szansę na to, żeby docierać do człowieka będącego w kryzysie bezdomności w sposób najbardziej bezpośredni. Dzisiaj co mamy do załatwienia? Już dzisiaj mamy rejestrację z jednym panem w Urzędzie Pracy, właśnie z tym, który jeszcze się spóźnia, po to, żeby też z nim później pójść do MOPS-u i jakieś tam świadczenia mu móc przecisnąć. Czyli można powiedzieć, że towarzyszysz im w załatwieniu takich codziennych spraw. Tak, no i czasami dla nich wizyty w urzędach są trudne. Czasami trzeba rzeczywiście za człowieka coś napisać, a on taki kulawy, ale da podpis, a ja wypisuję całą treść. No ale czasami są tacy, którzy są w stanie fajnie, ładnie napisać, ale potrzebują po prostu towarzyszenia, żeby ten stres trochę w sobie zredukować. Kim jest streetworker i może inaczej, kim będzie od 2025 roku? Jakub Wilczek, prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności. Od 2025 roku streetworker będzie tą samą osobą, którą był dotychczas, bo usługi streetworkingu są już świadczone w wielu miastach w Polsce i jest to osoba, której zadaniem jest poszukiwanie i wspieranie osób w kryzysie bezdomności, które nie mieszkają w placówkach. No, dla tych osób tylko bytują w miejscach niemieszkalnych, w przestrzeni publicznej. Pisanie streetworkerów na listę zawodów to z jednej strony szansa na to, że więcej osób zainteresuje się wykonywaniem tego zawodu, bo już formalnie powstał. Państwo traktuje traktuje street working jako ważny element polityki społecznej czy pomocy społecznej. A co w takim przypadku, jak dzisiaj pan Andrzej się nie pojawi? To się często zdarza, więc się umawiamy kolejny raz. Jeśli nie zafunkcjonowało to, że umówiliśmy się konkretnie pod urzędem pracy, no to kolejnym razem pewnie zrobimy tak, że umówimy się u niego w pustostanie, bo czasami jest tak, że musisz wyjść człowiekowi naprzeciw i wspólnie z nim też drogę dosłownie, symbolicznie i dosłownie do konkretnej jednostki, czy tam do urzędu i instytucji odbyć. Więc z panem Andrzejem się umówimy jeszcze raz. Z jednym panem to był rekord. Do urzędu pracy 14 razy się w Warszawie umawialiśmy. 14 razy. I on za każdym razem albo w ostatniej chwili dzwonił i mówił: Natalka, Marysia, was przepraszam, ale dzisiaj nie dam rady, bo jestem za bardzo pijany. Albo się okazywało, że zapał fuchę dorywczą, więc dla niego to był wówczas priorytet. My już stwierdziłyśmy: dobrze, Sławciu, my nie będziemy tobie mówić, że to jest ważne, żeby się zarejestrował. To jest w twojej jakby gestii. My jesteśmy i tyle. I on później sam dzwonił, żeby go jeszcze raz umówić, jeszcze raz i jeszcze raz. I w końcu się udało. Byłem 8, 9, to praktycznie 9 dla świeczy zastępczej i pustostany, noclegownia dla bezdomnych, mieszkania chronione. No, ogólnie moje życie nie było takie aż takie kolorowe. Mówi Michał, jeden z podopiecznych Natalii. Jeden dom dziecka, drugi dom dziecka, przy okazji jeszcze śmierć matki. Ty wydajesz się, Michał, bardzo młody. Mam 22 lata skończone. Już tyle przyszedłeś? Mhm. Któregoś pięknego dnia byłem na zupy na Piotrynie i któregoś pięknego właśnie wakacyjnego dnia pojawiła się Natalia i po prostu się zaczęła nasza współpraca. Prowadzenie mnie i naprawianie wszystkiego. Mam takie odczucie, jakby Natalka była albo moją siostrą, albo jakby nawet matką siostrą. Samo to wpisanie to jest tak naprawdę no, pewna czynność taka administracyjna, która otwiera nam nowe możliwości, jeżeli chodzi o dalej działania w kwestiach legislacyjnych, ale jest to duży sukces, bo tak jak mówię, otwiera nam kolejne ścieżki. Co to zmienia konkretnie dla MOPS-u? Przede wszystkim stanowisko, na którym pracujesz, jest stanowiskiem, które jest rozpoznawane przez prawo. Daje szansę naszym streetworkerom na uznanie ich pracy, daje możliwość już tworzenia też prostych takich zasad. Niby to kwestie prawne, ale ważne, bo na przykład streetworkerzy nie będą już w MOPS-ach zarejestrowani oficjalnie jako pracownicy biurowi, a to wiązało się w przeszłości z różnymi nieprzyjemnymi przygodami zapewne. Więc ważny to temat i ważna praca i myślę, że doceniamy wszyscy streetworkerów, bo rzadko się o nich mówi, a wykonują kawał dobrej roboty, mówiąc kolokwialnie. Tell me when it's time.